μικροί μεγάλοι μας δουλεύουνε κι όλοι στη σύνταξη έχουν βγει. Και όλοι οι Έλληνες γυρεύουνε να γίνουνε πρωθυπουργοί. Άλλος τη βρίσκει με την τζόντα του, άλλος μοστράρει για γαμπρός. Άλλος παντρεύεται στα 80 του και άλλος είναι ο τυχερός. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Είπα λίγο διαφορετικά σήμερα, τι. Γεια σου, Τάνο. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή του The Press Project, η φάρμα των ζώων. Θάνο. Παρακαλώ, καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου για να μας ακούτε, από όποιο κανάλι και μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο The Press Project, στα FM της Περιφέρειας. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος, περιμένω να πείτε για Μόνα Λίζα στο πολιτισμικό πεντάλεπτο. Έγινε. Τι έπαθει η Μόνα Λίζα? Τι περιμένει από εμάς τώρα που είμαστε με τον πίνακα και δεν το ξέρω. Μου τζούρωσε κανείς τη Μόνα Λίζα, είπε κάποιος. Λοιπόν, βεβαίως, θα πούμε αμέσως, δεν υπάρχει κανένα θέμα το οποίο να... Λοιπόν, Μόνα, έχω και την κάμερα να κοιτάζει πάνω, Λίζα, εδώ, Enter. Παιδιά, jukebox, τι θέλετε ειδήσεις να πούμε. Ειδήσεις, α, Λούβρο, το έκανα για τον πλανήτη, λέει ο άντρας που έριξε τάρτα αλλά κρέμ. Α, δεν το είχα δει για να είμαι ειλικρινής, παιδιά, το... Λοιπόν, Sky ανοίγω, Θάνο. Λοιπόν, και ό,τι θέματα έχετε, παιδιά, παραγγελιά τα κάνουμε ακριβώς έτσι με αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, πέταξε τούρτα στη Μόνα Λίζα. Mm-hmm. Ξαφνικά σηκώθηκε και έριξε το γλυκό στο σπουδαίο έργο του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Πώς μπήκε με την τάρτα στο Λούβρο? Δηλαδή, τι σύστημα ασφαλείας έχει το Λούβρο, δεν κατάλαβα. Εδώ εμείς μια βιβλιοθήκη πάμε να φτιάξουμε και την έχουμε την κάρτα στις ματατζίδες. Και άλλοι τους έχουμε δώσει να φυλάνε τη Μόνα Λίζα. Έπρεπε να τα πάρουμε εμείς αυτά. Δεν είναι άνθρωποι τώρα να διαχειριστούν τέτοια έργα πολιτισμού. Καλησπέρες, βαθιστόχα στη γράφει ο Λάρη, παρακαλώ. Αν με ακούει το τμήμα moderation του chat, ένα μπαν στον κύριο Λάρη μας. Βαθιστόχαστος είναι μόνο ένας. Νομίζω ότι στην τελευταία ανασκόπηση το αναδείξαμε. Δεν χρειάζεται πλέον να λέμε για ποιον. Είναι γκόμενος, ας πούμε. Ο... Πού θα πάει ο νου σου, ναι, θα σκεφτείς. Ο βαθιστόχαστος. Και εκεί ένα θα πηγαίνει η νου σου. Ένας άνθρωπος έχει αυτοαποκαλυστεί. Βαθιστόχαστος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τιμήσαμε αυτό. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να μας λέτε ότι είμαστε αντικυβερνητικοί μερικές φορές. Στα καλά είμαστε εδώ. Στα καλά είμαστε για να το πούμε και να το γράψουμε στο κούτελο. Ανθρώπου, περίπου στο κούτελο. Ρε, εσύ, εδώ πέρα έχουμε και άλλη είδηση που αγνώ. Θα αρχίσει να μας πιέζει πάρα πολύ το chat. Θα μπορούσε το πολιτιστικό πεντάλεπτο να ονομαστεί πεντάλεπτο Δήμητρα Γκουντούνα. Ποια είναι η Δήμητρα Γκουντούνα? Ούτε εσύ το ξέρεις αυτό. Παιδιά, τι γίνεται? Λοιπόν, σταματήστε παρακαλώ να μας κάνετε απαιτητικές ερωτήσεις. Παιδιά, θα μας υποχρεώσετε στο τέλος να σας αγνοούμε και δεν το θέλουμε. Άρχισαν παραγγελίες τώρα. Τι έγινε, παραγγελιές? Εγώ θα απαντήσω σε αυτήν για το One Piece που πώς αισθάνομαι που τελειώνει το Wano. Χαρούμενος. Πάμε παρακάτω. Ράνια Σβίγκου, ζητάει ο Τόνι. Με το Ιράν τι παίζει, ανταλλάζουμε τάνκερ. Ένα, παιδιά. Να φάει μια κρότουλάμψη στο κεφάλι, να σου πω αν θα ξαναπετάξει. Έχουν κάτι στο τραπέζι τώρα, σαν να παραγγέλνουν και είμαστε εμείς εδώ και σημειώνουμε. Ναι. Και μια χωριάτικη, μια πανσέτα, δύο πατάτες. Κάντε τρεις πατάτες, μια ρώσικη. Περίμενε. Είναι αυτά που τα λες γρήγορα. Εμείς είμαστε αυτό το ηλικιωμένο γκαρσόνι που έχει δουλέψει 30 χρόνια σε αυτό το μαγαζί. Οπότε έχει πιο πολύ αέρα από τον ιδιοκτήτη και σου λέει: λοιπόν, αποφασίστε μεταξύ σας και θα έρθω μετά. Για να μην τον πρίζεις, όχι, αλλάξαμε γνώμη και τέτοια. Ναι, που δεν μπορείς να τολμήσεις να του πεις. Από κρεατικά τι έχετε? Όχι. Σε αγριοκρατικά. Έχει κατάλογο. Σάφια. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το πρώτο θέμα του μενού στο εστιατόριο του The Press Project. Φαίνεται ότι εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με εκείνο το ζητηματάκι της αστυνομικής βαρβαρότητας. Κάπως έτσι δείχνουν τα πράγματα ότι έχει ψωμί το θέμα. Και γιατί έχει ψωμί το θέμα? Έχουμε δηλαδή δηλώσεις οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι δηλώσεις υψηλού θεσμικού κύρους. Δηλαδή, δεν είναι ότι βγήκε όπως βγαίνει μια περσόνα, ξέρω εγώ, βγαίνει κάποιος στο Instagram και κάνει μια δήλωση η οποία είναι χιδέα σεξιστική και λέμε άντροπή σου τι είπες. Δεν είναι αυτό. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι έχουμε την κυβέρνηση να σχολιάζει θεσμούς που έχουν το κύρος, ας πούμε, της Διεθνούς Αμνηστίας. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε αυτά να τα δει η Διεθνής Αμνηστία, ουσιαστικά λέγοντας ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυβέρνηση, που είναι ότι υπήρξε επίθεση από τους φοιτητές προς την αστυνομία, εξού και αναφέρουν κιόλας ότι υπήρξε τραυματίας αστυνομικός, αυτό το χρησιμοποιούν, το λένε παρά έξω, το λένε στον κόσμο, το λένε στην τηλεόραση και μετά ζητάνε και τα αρέστα. Ότι είπε η Διεθνής Αμνηστία, δεν ξέρω από πού ενημερώνεται. Γιατί βεβαίως όταν ασκείς αυτή την πολιτική, μετά αυτό που ισχυρίζεσαι είναι ότι όλα είναι αποτέλεσμα μιας βασικής διαστρέβλωσης, που είναι ότι υπάρχει μια κομματική χειραγώγηση της πληροφορίας. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή, γιατί λέει ότι η αντιπολίτευση που ποντάρει στην καταστροφή, όπως το έκανε και με την πανδημία και όπως το έκανε και με την... Το λέει πάντα αυτό, το κάνει και τώρα. Και το υπονοούμενο είναι ότι εμείς τους καλούμε να συμμορφωθούν προς τα γεγονότα και να αφήσουν τα πολιτικά παιχνίδια. Εν τω μεταξύ, υπάρχει βίντεο από τη στιγμή αυτή κατά την οποία εκτοξεύεται η κρότου λάμψης στο πρόσωπο του νεαρού. Δεν έχουμε επεισόδια εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή κάποια προηγούμενη βία. Όχι, έχουμε βίντεο πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, έχουμε ακριβώς το τι συνέβη. Μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας, άμα θέλουμε να το δούμε. Και έχει στην κυβέρνηση όχι απλώς να κάνει μια διαφορετική ερμηνεία μιας κατάστασης, όχι απλώς να λέει ψέματα για κάτι, να κατασκευάζει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και να μιλάει για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Επίθεση, έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει για τραμπούκους που επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν συνέβη ποτέ. Έχουμε όλο το φιλοκυβερνητικό τύπο να ψηφά το γεγονός ότι χιλιάδες φοιτητές, πολλές χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες και προχθές στην Αθήνα, βγήκαν στον δρόμο. Αυτοί γιατί βγήκανε? Ενάντια στη βιβλιοθήκη βγήκανε. Δεν έγινε, δεν έπαιξε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Δεν μας ενοχλεί ως επιχείρημα. Έχεις την Υπουργό Παιδείας να δίνει συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί. Νομίζω έδωσε δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο και μία στην Καθημερινή σήμερα και δεν έχει δεχτεί μία ερώτηση σχετικά με την επίθεση των αστυνομικών στον φοιτητή. μία που είδα στο Open ήταν «Φαίνεται να έχει τραυματιστεί». Παιδιά, τι φαίνεται να έχει τραυματιστεί? Μέχρι και την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου είχαμε και μετά ξαναμπήκε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο και αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το τι έγινε στο Ιπποκράτιο. Αλλά έχουμε βίντεο, έχουμε τον άνθρωπο κάτω με τα αίματα. Τι φαίνεται να έχει δεχτεί επίθεση? Έχουμε ακριβώς το τι συνέβη. Δηλαδή είναι σαν να είχες αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη, όπου δεν τόλμησε εκεί η κυβέρνηση να βγει και ακριβώς, να πει κεντρικά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, αλλά είναι παραπάνω, γιατί δεν τόλμησε η κυβέρνηση κεντρικά. Το έγραψε, ήταν η πρώτη διαρροή για την ομάδα 30 αντιεξουαστών, αλλά μετά επειδή υπήρχε το βίντεο με το πονάω και έγινε ο χαμός, δεν τολμήσει η κυβέρνηση να βγει και να πει «Μα επιτέθηκαν 30 αντιεξουσιαστές και το βίντεο δείχνει τη μισή εικόνα». Δεν θυμάμαι τι ψέλησαν τότε. Αλλά εδώ πέρα έχεις μια... Δεν μπορώ να το περιέγω. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει ακόμα και για αυτή την κυβέρνηση και προφανώς αν έχεις ταΐσει πολύ τα μιμία δεν θα παίξουν αυτό που δεν σ' αρέσει. Δεν θα με κάνει εντύπωση να υπάρχει οδηγία, γιατί δεν έχει παίξει το βίντεο στην τηλεόραση. Οπότε έχεις πάρα πολύ κόσμο και σωστά το γράψαν κάποιοι στα social media ότι παιδιά, μέχρι ένα σημείο λίγο σοκαριζόμαστε, τα βλέπουμε, τα ξαναβλέπουμε. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτά δεν τα έχει δει. Είναι μόνο στο ίντερνετ. Υπάρχουν δύο Ελλάδες αυτή τη στιγμή, και εγώ το έχω γράψει σε προηγούμενο κείμενο. Είναι δύο κόσμοι. Είναι αυτοί που ενημερώνεται από το διαδίκτυο, που μπορεί να φτάσει πληροφορία, και αυτοί που ενημερώνεται από την τηλεόραση. Και μόνο από την τηλεόραση. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί τόση αδιαφορία προς την πραγματικότητα. Μου φαίνεται κάπως παρατραβηγμένο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Τον καιρό των μνημονίων υπήρχαν επιχειρήματα που λέγανε ναι, αλλά να μην σας πω τι θα γινόταν αν είχαμε οδηγηθεί σε ρήξη. Σε αυτά έχω περισσότερο σεβασμό. Αυτά ήταν, μπορεί και αυτά να βασίζονταν στην απόκρυψη ενός σημαντικού κομματιού της αλήθειας σε διάφορες πλευρές. Αλλά το ίδιο το επιχείρημα ότι ξέρεις η ρήξη είναι ρηψοκίνδυνη και μη σου πω τι θα έχει γίνει. Αυτά τέλος πάντων είναι υποθετικά και καταλαβαίνω πώς και γιατί τα λέει ο άλλος. Εδώ πέρα είναι ευθεία άρνηση της πραγματικότητας. Μα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει για βαριοπούλες. Γιατί δεν υπάρχουν βαριοπούλες. Δεν υπάρχει, δεν έγινε αυτό. Δεν μπορείς να συζητήσεις με κάποιον που λέει παραμύθι. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις εκεί πέρα από το ψευτοδήλημα. Πάλι σήμερα στην κυβερνητική ενημέρωση είπε τραμπούκι επιτέθηκαν και με τις βαριοπούλες, γιατί εμείς θέλουμε να γίνει βιβλιοθήκη. Τι συζήτηση να κάνεις εκεί πέρα? Και τόσο πολύ δεν είχε ξαναγίνει, νομίζω. Και φυσικά φτάνουμε και στην επίθεση στη Διεθνή Αμνηστία. Ακόμα ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο επιτίθεται η κυβέρνηση. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε και διαφορετικό. Είχαμε τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, έχουμε τη Διεθνή Αμνηστία. Έχουμε τις ΜΚΟ για το προσφυγικό, τις οποίες τις ηρωνευόταν ο Κικίας. Τρεις μέρες είχαμε τη ρωσική εισβολή και το πρώτο που βγήκε να πει ο Βασίλης Κικίας ήταν εκείνες οι ΜΚΟ που είναι στα νησιά μας, πιστεύω θα ευαισθητοποιηθούν να πάνε. Και το Spiegel, το Guardian και τους New York Times να τους βρίζει ο Μηταράκης και να τους λέει ότι μεταδίδουν κυβερνητική προπαγάνδα, τουρκική προπαγάνδα. Εντάξει, καλά πάμε. Είδα την συνέντευξη που έδωσε ο φοιτητής, ο Γιάννης Ντουσάκης, στον Χρήστο Αβραμίδη, στην Ελληνοφρένεια, και μου κάνει εντύπωση ένα σημείο. Περιγράφει την ώρα που δέχεται το χτύπημα και λέει ότι έχει πέσει κάτω, μέσα σε δευτερόλεπτα συμβαίνουν αυτά. Και μετά βρίσκονται ξαφνικά μαζεμένοι από πάνω του διάφοροι φοιτητές και καθηγητές. Του λένε μην ανησυχείς, δεν τρέχει τίποτα, είσαι εντάξει. Και εκείνη την ώρα φρίκαρα. Και μου φάνηκε μια φοβερή μεταφορά για το πώς είναι αυτή η κατάσταση, όπου είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ακριβώς αντιληφθεί τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Προσπαθούν να τον καθησυχάσουν και την ώρα που προσπαθούν να τον καθησυχάσουν, κάπως ταράζεται περισσότερο και αντιλαμβάνεται τι έχει γίνει. Και μου φαίνεται ότι είμαστε λίγο σε αυτή τη φάση. Είμαστε σε αυτή τη φάση που τρώμε τις φαλιάρες, προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί και την ώρα που προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι έχει συμβεί, το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια επίθεση από ψέματα είναι αυτό που θα έπρεπε πρωτίστως να μας απασχολεί. Μέσα από αυτή την... δεν είναι μόνο οι ίδιες οι σφαλιάρες που τρως, δηλαδή. Δεν είναι μόνο η επίθεση καθε αυτή. Είναι και η τεράστια εκστρατεία διαστρέβλωσης της πραγματικότητας που συνοδεύει αυτήν την επίθεση, που σε κάνει να αντιληφθείς πού ακριβώς οδεύουμε. Και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό. Θάνο, ρύθμισε στο ραδιόφωνο, μας γράφουν ότι δεν παίζει το ραδιόφωνο. Ναι, και παράλληλα μετά το στέλνεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και επαναφέρεις το δίλημα βιβλιοθήκη ή Βαριοπούλα. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο. Βιβλιοθήκη ή Βαριοπούλα. Ναι. Το δίλημα αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της ρητορικής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δημιουργεί ένα δίπολο το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διαμάχη ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν και κάτι παλιά ΦΕΚ με μειώσεις προσωπικούς, βιβλιοθήκες, με κάτι τέτοια. Και δεν είναι το ζήτημα εδώ πέρα ότι είναι κάποιοι που εχθρεύουν τη βιβλιοθήκη. Το γράψει και ο Θάνος και όλα. Τι είναι όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι. Επίσης, ποιες ήταν οι βαριοπούλες. Χτυπάγανε τους αστυνομικούς με βαριοπούλες. Εδώ πέρα, αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει θα ήταν να απολογείται ένας αστυνομικός για το ότι δεν. Χωρίς να υπάρχει κανένας, μα κανένας απολύτως λόγος, επιτέθηκε σε έναν φοιτητή και τον τραυμάτισε. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει συμβεί αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο. Αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε είναι ένα περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει αυτό που είπε ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ότι δηλαδή η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά, προκαλεί τη βία προκειμένου να κάνει φιγούρα ότι μπορεί να την ελέγξει. Ξέρει ότι αυτό έχει ένα ρίσκο. Προφανώς έχει ένα ρίσκο. Αλλά το ρίσκο σε ανθρώπινες ζωές δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Εδώ έχουν πεθάνει 30.000 άνθρωποι επειδή βαρεθήκαν να φτιάξουν μεθ. Δεν θα γλιτώναν όλοι, αλλά θα γλιτώνανε. Και θα γλιτώναν χιλιάδες. Το νούμερο νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να το πούμε. Αυτό είναι αίμα που έχουν στα χέρια τους. Συνεπώς δεν λέω τώρα ότι θα τους συγκινήσει, ας πούμε, το τι θα γίνει, το αν θα πεθάνει ή θα ζήσει κάποιος. Μπορεί να είναι και πολιτικά επιζήμιο αυτό που θα γίνει. Όπως, ας πούμε, μετά τη Νέα Σμύρνη υπήρξε μια αναδίπλωση, γιατί όντως δεν ήταν διαχειρίσιμη. Η κατάσταση πήγε άσχημα για την αστυνομία. Ήταν κάτι το οποίο γύρισε μπούμεραγκ. Δεν είπε ο κόσμος μπράβο επιτέλους, γιατί ήταν φανερό ότι εκεί πέρα δεν υπήρξε επίθεση και ήταν όργιο αστυνομικής βίας. Προσπάθησαν με τον τραυματισμένο αστυνομικό, τον παραλίγο δολοφονημένο αστυνομικό να γυρίσουν το κλίμα, δεν έγινε. Αλλά εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άλλοι προκαλούν τη βία, προσπαθούν με το ζόρι να δημιουργηθούν επεισόδια, με το ζόρι προσπαθούν καθημερινά, κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργηθούν επεισόδια, προκειμένου να επιδείξουν μετά την πυγμή για την οποία θα πρέπει να τους ευγνωμονούμε, που καταφέρνουν να τι θα σέβουν μετά την ανομία στα πανεπιστήμια. Όλο αυτό τώρα είναι μια άχρηστη συζήτηση. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Είναι μια συζήτηση εκτός θέματος. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν επιλύει κανένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν έχουμε θέμα ανομία στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δηλαδή, αν δυσκολεύονται να λειτουργήσουν, δεν δυσκολεύονται από αυτό. Σιγά το κλίμα ανομίας που έχουμε και σιγά τις καταλήψεις και σιγά τις ζημιές. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να ιεραρχούμε προβλήματα που έχουν τα πανεπιστήμια, να το πω διαφορετικά. Ρωτήστε ρε παιδιά αυτούς που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Τι προβλήματα έχουν, αυτό τους εμποδίζει να δουλέψουν. Δηλαδή, είναι οι σύλλογοι καθηγητών που πηγαίνουν και λένε, ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα γιατί έρχονται οι άλλοι με τις βαριοπούλες. Τι όντως αποτελεί πρόβλημα για τα πανεπιστήμια, είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα δόντια, το κεφάλι, την υγεία, τη ζωή του Γιάννη Ντουσάκη, προκειμένου να κάνει φτηνή επικοινωνιακή πολιτική, λέγοντας ότι υπάρχει κάποιο δίλημα μεταξύ βίας και παιδείας. Όπου την παιδεία την εκπροσωπεί του θαύματος η κυβέρνηση. Δεν εκφράζεται από την αστυνομία δηλαδή, την εκπροσωπεί ο βαθιστόχαστος. Ακριβώς, ναι. Και η Νίκη Κεραμέως που κατεβάζει ακόμα ένα νομοπλαίσιο. Και το μεταξύ όλα αυτά γίνονται όταν μας έχουν ζαλίσει. Πριν 3 χρόνια πέρασε, καταργήθηκε το άσυλο. Αύγουστος, αν δεν κάνω λάθος, του 2019. Πέρασε και 2 τροπολογίτσες ο Βρούτσης για την αιτιολόγηση απόλυσης και κάτι αντεργατικά. Αλλά έτσι γίνεται, σε ταΐζουν ασφάλεια και μετά σου παίρνουν εργασιακά δικαιώματα. Ήταν πολύ διδακτικό εκείνο για όποιον ήθελε να το δει. Και μετά πάλι δεν λύθηκε. Και μετά σου είπαν ότι χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Και έχουν πει όλοι όχι, μέχρι και ο Φορτσάκης και η Πουασί. Και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει στη βιβλιοθήκη με τα ΜΑΤ. Οι αναφορές που έχουμε και από συναδέλφους δημοσιογράφους που γράφουν για το τι συμβαίνει είναι μονίμως ένα face control, μόνιμη παρουσία γύρω-γύρω από τα πιθήτα. Όχι, είχε πάρτι, οπότε ήταν η παρουσία της αστυνομίας και γράφανε μετά τα συστημικά μιμιέ για πάρτι αντιεξουσιαστών το βράδυ στο Αριστοτέλειο, αν είναι πάρτι Σόδωμα και Γόμορα εκεί πέρα οι αντιεξουσιαστές, και μια μόνιμη φάση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πυροδοτήσει μια ένταση, κάποιος να στραβοκοιτάξει, κάποιος να κάνει, κάποιος να αράνει, κάποιος να τη φάει μετά να φάει το ξύλο και να ξεκινήσει ο κακός χαμός. Μας γράφει η Έλενα, δεν χρειάζεται να γίνεται κάτι, αρκεί να έχει σχέδιο να ξεσηκώσει τους φοιτητές και να στήσει αυτό που κάνουν τώρα για να μας πείσουν ότι χρειαζόμαστε όπι. Αρκεί να ξεσηκώσει φοιτητές και μετά να προσπαθείς να τους συκοφαντήσεις, βεβαίως, γιατί οι φοιτητές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Απλώς περιμένεις την ένταση που σίγουρα θα δημιουργηθεί αφού την έχεις πυροδοτήσει για να πεις: να, τα λέγαμε, τα πανεπιστήμια έχουν πρόβλημα. Είναι αυτοκληρούμενη προφητεία. Γράφει και ο Γιώργος: γινόταν τίποτα στο στέκι, ρε παιδιά, φαρμακευτική σπούδασα, ούτε που ήταν το στέκι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια άλλη λεπτομέρεια της όλης προπαγάνδας. Ότι αυτό το στέκι εκεί πέρα στο βιολογικό 34 χρόνια λειτουργούσε και ήταν απλά ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που έκανε εκδηλώσεις, έκανε πράγματα. Δεν ήταν ένα άντρο από το οποίο φτιάχνονταν μολότοφ και δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν κάτι λιμένος χώρος, χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά και σου λένε ήταν 34 χρόνια κατάληψη. Και εσύ φαντάζεσαι εκεί πέρα, αν έχεις φάει την πλήση εγκεφάλου. Με το τι ακριβώς σημαίνει κατάληψη, φαντάζεσαι εκεί τους μαυροφορεμένους να βγαίνουν και να τα σπάνε στο απιθύτα. Αλλά τι, να κάτσεις να το συζητήσεις και αυτό. Μια χαρά ήταν το στέκι στο βιολογικό. Γενικά, δεν νομίζω ότι. Όντως, άνθρωποι δεν το ήξεραν, δεν ήταν κάποιος πυρήνας ανομίας. Από όσο έχω ακούσει εγώ συγκεκριμένα. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι θα γίνει μια συνέντευξη τύπου για τον τραυματισμό του φοιτητή Γιάννη Ντουσάκη και την αστυνομική βία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη διοργανώνει η Πρωτοβουλία Δικηγόρων Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα και θα μιλήσουν ο ίδιος, ο Γιάννης Ντουσάκης, ο Δημήτρης Σαραφιανός από τους δικηγόρους του Γιάννη Ντουσάκη, η Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντίου, Σοφία Σακοράφα, βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, και Λάμπρος Παπανικόπουλος, μέλος του ΣΟΥ, φοιτητών πληροφορικής απιθύτα. Αύριο είναι αυτό. Α, και συντονίζει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Πουλής. Θα μεταδοθεί η συζήτηση από το ΠΡΕΣ. Αυτό γίνεται αύριο στην κεντρική αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στις 12.30 αύριο. Θα είναι live από το κανάλι μας στο YouTube και στο πρώτο σελίδο του site. Η Βαλεντίνα μας θυμίζει την ανακοίνωση της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω η μόνη Πριτανία που έχει βγάλει ανακοίνωση. Περιμέναμε και από το Απιθύτα και αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, η Πριτανία το Απιθύτα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση του Απιθύτα την οποία δεν την έχω υπόψη μου. Από την Πέμπτη. Περιμένουμε να πούμε. Να πούμε μπράβο στην αστυνομία. Δεν θέλουμε τώρα που χτυπήθηκε φοιτητής του Ιδρύματος, δεν θέλει ο κ. Παπαϊωάννου να πει μπράβο στις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρεί το χώρο. Δεν έχει βγάλει και ανακοίνωση συμπαράσταση, απλά δεν έχει πει τίποτα. Είναι το σύστημα που έχει ονομάσει ο Κωνσταντίνος στην Ελλάδα. Σκόψει φεφαφού. Μη μου δίνει τη σημασία. Ναι, είμαι κι εγώ. Με κάνανε πρίτανη. Θα γίνω μετά. Μπορεί να γίνω βουλευτής. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνω. Και λοιπά. Το έγραψε πολύ ωραία αυτό ο φίλος μας ο Αρκούδος, ο blogger. Το έγραψε πάρα πολύ ωραία. Που λέει: δεν γίνεται να μην παίρνει θέση εδώ πέρα. Πες από ποια μεριά τη κάνει βρίσκεσαι. Θέλεις να πεις ότι καλά του κάνανε. Πες καλά του κάναν. Ναι, όταν έχεις... Να ξέρουμε δηλαδή να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και να πεις ότι εγώ είμαι με την πλευρά αυτών που ρίχνουν τις κρότουλά μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι φοιτητές είναι εχθροί. Ο συγκεκριμένος επιτέθηκε και να συζητήσουμε. Αλλά να αναλάβεις την ευθύνη μιας άποψης. Εγώ θα συζητήσω μετά. Θα πω επιτέθηκε. Τι ακριβώς έγινε. Απείλησε κάποιον. Γιατί κινδύνευσε η ζωή του. Κινδύνευε μήπως κάποιος άλλος από τον Ντουσάκη. Εγώ θα τα πω αυτά. Αλλά υπό τον όρο ότι εκτός από τον Ματατζή, τον οποίο κατά ανατριχιαστικό τρόπο ο Ντουσάκης περιέγραφε ότι τον είδε μπροστά του στο νοσοκομείο όταν έφτασε εκεί πέρα, ήταν πάλι αυτός, γιατί βεβαίως η αστυνομία ξέρει να καλύπτει τα ίχνη της. Οπότε ποιος ξέρει τώρα τι θα φορτώσουν, τι θα πούν, όπως κάνουν πάντα όταν έχουμε περιπτώσεις αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Έχουμε πάλι, στείνονται κατηγορητήρια εναντίον των φοιτητών ότι είχες προσπαθήσει να δολοφονήσεις τον Κένεντι και ευτυχώς που βρέθηκε ο αστυνομικός να σε λιώσει στο ξύλο για να σώσει τη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Αρκούδος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Μην είστε δειλοί, παιδιά. Μην είστε δειλοί. Μην κρύβεστε πίσω από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μην κρύβεστε πίσω από τον Ματατζή. Αν χειροκροτάτε, αν είστε δηλαδή με την πλευρά του ανθρώπου που το έκανε αυτό, πείτε το. Πείτε το και μετά θα συζητήσουμε. Mm-hmm. Θα συζητήσουμε. Θα πούμε και εμείς, ξέρεις, μάλλον δεν έγινε αυτό που λες, mm-hmm. και θα πεις εσύ έγινε. Μπορεί να υπάρξει μια πολιτική διαμάχη. Θα δούμε τι θα γίνει μετά. Αλλά τουλάχιστον μην κρύβεστε. Ναι, δεν έχει. Βλέπαμε που και που κάποιους εκεί πέρα καθηγητές που επιχειρηματολογούσαν για το πόσο καλή θα είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Αλλά θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν και τη δύσκολη ώρα. Δηλαδή τώρα. Ισχύει πρώτα απ' όλα με την Βρετανία. Που πρέπει να βγάλει και να πει μπράβο στην αστυνομία που απέκρουσε την επίθεση κατά τις βιβλιοθήκες προσπαθούμε να φτιάξουμε. Ένα. Δύο. Καταδικάζουμε την επίθεση κατά ενός φοιτητή μας που τον έστειλε στο νοσοκομείο με σπασμένα δόντια, σπασμένο σαγόνι. Ή από τη μία ή από την άλλη. Εκφράζουμε τη λύπη μας, γίνεται και λίγο θεσμικά. Αλλά κάτι πρέπει να πεις γενικά. Δεν γίνεται να είσαι εξαφανισμένος και τρεις εβδομάδες να μην έχεις κάνει μια δήλωση. Τι κάνει πριν με τις εκλογές. Γενικά είναι από τα αδιέξοδα που προκύπτουν όταν οι φιλοδοξίες σου επιβάλλουν να συνταχθείς με μια άποψη η οποία μπάζει από παντού. Αυτά γίνονται μετά. Είναι κάπως αναμενόμενο, ρε παιδί μου. Δεν στέκει αυτό. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Και τι να κάνει ο άλλος τώρα, να ανοίξει μια κουβέντα για την οποία δεν έχει επιχειρήματα και να υποστηρίζει μια άποψη για την οποία δεν έχει επιχειρήματα. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Εμείς, αν δεν έχουμε επιχειρήματα, αλλάζουμε άποψη. Έτσι είναι αυτά. Όταν σε διαψεύδει η πραγματικότητα, δηλαδή, πρέπει να αναθεωρήσεις. Και εγώ έλεγα, ξέρετε, ο Μητσοτάκης είναι ανόητος και γκαφαντζής και είναι αδύνατο να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να την πείσει. Ανακάλυψα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό και μάλιστα συνέβη, δεν είναι απλώς πιθανό τελικά. Ήταν κάτι το οποίο το είδα με τα ματάκια μου. Άλλαξα γνώμη για την ελληνική κοινωνία και για τη δική μου ικανότητα να τη διαβάζω σωστά. Πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν να λέω κάτι. Εδώ πέρα τα προβλήματα αυτά, η δειλία, το να κρύβεσαι, το να έχουν χτυπήσει, να έχουν στείλει έναν φοιτητή σου στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, οι ματατζίδες και να μην έχεις ανοίξει το στόμα σου να μιλήσεις, οφείλεται στην πολύ δύσκολη θέση στην οποία βάζουν τον εαυτό τους οι άνθρωποι που υποχρεώνονται για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών, καριέρας, δημοσίων σχέσεων. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στην ζωή και το κεφάλι του καθενός και δεν είναι και δική μου δουλειά κιόλας να το εξακριβώσω, αλλά πάντως. Το θέμα είναι ότι όταν υποχρεώνεσαι να λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν, μετά μπορεί να προκύψουν τέτοιες δυσκολίες, όπως το να έχει βουήξει ο τόπος από αυτό το γεγονός και εσύ να κρύβεσαι και να μην έχεις τοποθετηθεί για το ότι είναι μπάτσι και ρίχνουν ευθεία βολή κρότου λάμψης σε έναν φοιτητή σου. Που είναι κάτι για το οποίο, όποιος και να ήταν, δεν μπορεί να μην μιλάς τώρα. Δεν γίνεται να μην μιλάς. Γίνεται αν έχεις θέσεις στον εαυτό σου αυτά τα όρια που λένε ότι θα πρέπει πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικά να υπηρετώ το κυβερνητικό αφήγημα περισσότερο από την αλήθεια. Μετά όλα γίνονται. Όλα γίνονται και όλα δικαιολογούνται. Και προφανώς, όπως το γράφετε και στα σχόλια, το κάνουν για να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τις αποτυχίες, τα εθνικά θέματα και από το όριο της ακρίβειας. Βέβαια, είναι λίγο προβοκάτορας ο Φαντομέ που το γράφει, γιατί έχουμε μόνο επιτυχίες. Παντού έχουμε επιτυχίες, θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μισό μετά το διάλειμμα, για τις παγκόσμιες επιτυχίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε για αναβίωση των Περσικών πολέμων και πάλι θα θριαμβεύσουμε, όπως πριν 2.400 χρόνια πόσο βγαίνει, και πάλι θα θριαμβεύσουμε με τον Κυριάκο μπροστά, πώς πάει η πορεία, γαυγάμιλα, μετά τι έχει... Λιανοκλάδι, δεν ξέρω. Άσε αυτό. Τα γαυγάμια. Έλατε, πείτε τις μάχες των Περσικών, δεν μου έρχονται τώρα. Κρίμα, και μ' αρέσει η ιστορία τώρα, κόλλησε πολύ το μυαλό μου. Ναι, και να φύγουν λίγο και οι λογαριασμοί, βλέπεις το λογαριασμό και μετά μαθαίνεις ότι άνοιξαν το κεφάλι φοιτητή. Και κάποιος χαίρεται με αυτό. Μην κοιτάτε εσείς, είστε άνθρωποι. Κάποιος μπορεί να χαίρεται που άνοιξαν το κεφάλι φοιτητή. Οπότε έτσι, με τον νόμο και την τάξη, κάπως καλύπτεται. Είναι μια μάχη στην οποία έχεις ένα κοινό που θα το συσπυρώσεις. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει καλά. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το να ασχολείσαι με το ότι, εντάξει, χειροκρότησε το Κογκρέσο, αλλά δεν είσαι και σε πολύ καλή θέση στα ελληνοτουρκικά και στην εξωτερική πολιτική. Ή Ακόμα ο κόσμος συνεχίζει να ανοίγει λογαριασμούς. Εκείνα τα υπερκέρδη τα ξεχάσαμε. Θα φορολογηθεί το 90% του, των 2 ευρώ. Θα θελήσει να δηλώσει κάποια εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία. Θα γίνει λίγο και σαν την συνεισφορά των εφοπλιστών. Θα είναι κάπως εθελοντική. Οπότε τι καλύτερο, δακρυγόνα, μπάχαλα, όροι που έχουν τυπωθεί έτσι, έχουν πάρει τα ΜΜΕ μια στάμπα, αυτό που κάνει στα γελάδια που κάνανε, με το πυρωμένο το σίδερο. Γιατί έχουν βάλει κατάληψη, μπαχαλάκιδες, ανομία. Είναι μια σειρά τέτοιων εκφράσεων που έχουν εντυπωθεί εκεί πέρα στο πρόσωπο αυτού του τηλεθεατή της μεσαίας τάξης και η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει με αυτά. Το τι θα βγει, δεν το ξέρουμε. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας για να πούμε τα υπόλοιπα. Μουσικάρες, πάμε Βασίλη Μητικά. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. Get too strong when I battle with the beast. Bring a few on the commander and the chief. For my crew on, bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Impact, yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Nothing behind. Hey, yo, you been hacked. It's safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. But ain't nothing inside. Hey, yo, we been back. You been stacking, see you flexing with the thin stack. Flexing on the beyond. Hey, bitch, you been whacked. I kill them all, feel the motherfucking impact. This a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Τζον, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ιράν, μας γράψατε στα σχόλια, γιατί δεν θεωρούνται περσικοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι μόνο πριν όταν ήμασταν οι αμυνόμενοι. Γρανικός ποταμός, ίσως, η ιστορία δείχνει το δρόμο, έχω να δηλώσω. Και να δούμε τι έχει γίνει με τα τάνκερ. Λοιπόν, βγήκε πριν μερικές μέρες, γράφτηκε ελάχιστα, και εδώ θα ευλογήσω λίγο τα νιάνια μας, γιατί εμείς το γράψαμε και ήμασταν από τα ελάχιστα μέσα που το γράψαμε, για το διάβημα που έκανε η κυβέρνηση του Ιράν, που μας κατηγόρησε για πειρατεία. Γιατί κατασχέσαμε ένα φορτίο, λέει η Ιρανική κυβέρνηση, ένα τάνκερ με τόσα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πήγε στην Κάριστο λόγω τεχνικού προβλήματος, και αυτό έγινε για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμβαίνει αυτό, κάνει το διάβημα το Ιράν, η υπόθεση περνάει στα ψηλά, εντάξει, okay, διαμαρτυρήθηκε το Ιράν για κάτι τάνκερ. Δεν ασχολείται κανείς. Και μετά μαθαίνουμε ότι δύο τάνκερ Ελλήνων εφοπλιστών κατασχέθηκαν από ένοπλη ομάδα των φρουρών της Επανάστασης που έχουν την εξουσία στο Ιράν ως αντίπεινα για αυτό που καταγγέλλεται ως πειρατεία. Κάνει διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτή είναι η υπόθεση. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, όπως εκφράζεται από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι ότι η χώρα ενήργησε με βάση διεθνείς συμβάσεις, δεν μας λέει ποιες. Υπάρχει απόφαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και ότι εμείς ήμασταν οι νόμιμοι και οι άλλοι αξιγνωστοί τρελοί που κάνανε αυτά που κάνανε ως αντίπεινα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια σύμβαση, δεν υπάρχει κάποια απόφαση ευρωπαϊκή που να λέει ότι η φρουρή της Επανάστασης είναι τρομοκρατική οργάνωση. Θεωρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει κάποια κύρωση. Δεν έχουμε παραβιάσει, επειδή ήταν ρωσικό το πετρέλαιο, δεν έχουμε παραβιάσει κάποιο καθεστώς κυρώσεων. Δεν έχουμε κάνει κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει, τέλος πάντων έχει αποφασιστεί να μην συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σε άμεση σύμπλευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό σε αμερικανικά τάνκερ δεν θα γινότανε από το Ιράν. Εντάξει, γιατί θα ξεκινούσε πόλεμος. Λογικά θα ήταν, τώρα θα σκάσει, θα ήταν όλος ο στόλος εκεί πέρα, θα φεύγει από τη Σούδα και θα πήγαινε να κάνει, θα πήγαινε στον Περσικό. Σε εμάς όμως μπορεί να γίνει. Οπότε μπαίνει πάλι ένα ζήτημα περί του τι εξωτερική πολιτική κάνεις και περί του αν κάνεις. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Αν είσαι απλά εντολοδόχος και αν γίνεσαι μερικές φορές και χρήσιμος ανόητος, γιατί εσύ υφίστασε τις κυρώσεις αποφάσεων που σου λένε να κάνεις άλλοι. Τα πληρώματα π.χ. των τάνκερ, όσο και αν δεν υπάρχει κάποια συμπάθεια για τον Έλληνα εφοπλιστή, δεν θα λείψουν από τους δύο εφοπλιστές, τα τάνκερ, αλλά υπήρχαν πληρώματα. Υπήρχαν άνθρωποι που βρέθηκαν σε ομοιρία. Νομίζω δεν έχει λήξει ακόμα. Δήλωσε το Ιράν ότι είναι καλά στην υγεία τους όλοι και έχουν επικοινωνήσει κλπ. Αλλά βρέθηκαν σε κίνδυνο. Αυτό έγινε λόγω των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και να το κάνουμε. Αυτά. Πέρα από ότι. Εντάξει, χαλάς τη σχέση σου. Τώρα υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι εδώ πέρα για το Ιράν που μας έδινε πετρέλαιο με πίστοση στα χρόνια της κρίσης και λοιπά. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Θάνο, δεν έχω κάποιο σχόλιο. Στηρίζω τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ιδίως όταν λέγεται ότι μετά από αίτημα του συστήματος δικαιοσύνης στον ΗΠΑ το πετρέλαιο πρόκειται να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με έξοδο αυτής της χώρας. Εγώ καλύπτομαι ως άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και ο δικός μου ορισμός της υπερήφανης εξωτερικής πολιτικής. Τι θέλουν να κάνουμε, το κάνουμε. Ακριβώς. Τι θέλω να κάνω, το κάνω, και αν κάτι στραβώσει, λες, δεν φταίω εγώ, μου πάνε. Και λογικά, επειδή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν στο λένε, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι γενικά το σχέδιο και δεν είναι και παράλογο. Δηλαδή, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τους λένε οι Αμερικανοί, πηδάνε, βουτάνε. Δεν είναι σαν τον άλλον. Αυτό είναι το πλήρες σχέδιο. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα, οι εκλεπτύνσεις αυτές στην εξωτερική πολιτική προέρχονται όταν κανείς προσπαθεί να αναπτύξει ένα σχέδιο, να σκεφτεί, να υπολογίσει. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα τέτοιο. Εδώ πέρα είναι πολύ απλά. Τα πράγματα κάνεις ό,τι σου λένε και μετά βλέπουμε. Και την κρίσιμη ώρα θα αναζητούμε βοήθεια, ελπίζοντας ότι θα μας τη δώσουν. Αυτό είναι το σχέδιο, νομίζω, με λίγα λόγια. Ναι, είπαμε για το διάβημα διαμαρτυρίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, να το σημειώσουμε αυτό, ότι καταδίκασε την ενέργεια της ιρανικής πλευράς. Δηλαδή, στάθηκε περισσότερο εκεί. Τα υπόλοιπα κόμματα είπανε για τις περιπέτειες που μπαίνει η εξωτερική πολιτική και τους κινδύνους με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε περισσότερο στην. Ζήτησε ενημέρωση και είπε ότι είναι μια παράδεκτη ενέργεια κλπ. Υπήρξαν και απειλές και για άλλα τάνκερ. Δηλαδή είναι λίγο. Το γράψανε πολύ και σε άρθρα το είδα και έχουν δίκιο ότι. Ξέρεις, δεν γίνεται να μην σκεφτείς ότι αυτό θα έχει κυρώσεις και ότι τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσεις εσύ. Εσύ θα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Η ελληνική ναυτιλία, με ό,τι σημαίνει αυτό, θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Και το ελληνικό εμπόριο πετρελαίου. Δηλαδή, γράφανε τα διεθνή μέσα ότι υπάρχουν περίπου 15 πλοία που βρίσκονται στο Περσικό. Άμα ήθελαν οι Αλκα, ο Ρεσάλτο και σε άλλα. Και λες, τι μπορεί να πάει στραβά όταν το κάνουν αυτοί. Δεν έχουν δώσει δικαιώματα οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, έμοιαζαν τα καλύτερα παιδιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που είμαστε έτσι πολύ επιθετικοί απέναντι στο Ιράν, κάνοντας ας μην το πω καλύτερα. Το προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικροτήσει τη δολοφονία του στρατηγού Σολεϊμανί. Το θύμισε ο Νασουλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε όλα, μια ανάρτηση που έκανε. Είναι κάπως φάουλ, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Μιλάμε για δολοφονία που έγινε από άλλη χώρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης, γιατί ήταν αυτός που ήταν, αλλά δεν δικαιολογείται κάπως, δηλαδή στην διεθνή πολιτική σκηνή, όπως και να το βλέπει κανείς, είτε είναι με όποια πλευρά της ιστορίας και να είναι. Απλά δεν γίνεται να βγεις και να πεις «μπράβο, καλά του κάνανε». Αυτά για το Ιράν. Η σοβαρή πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, το μπράβο εδώ πέρα νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, γιατί η πρόσδεση στο άρμα ή θα είναι απόλυτη ή αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Οπότε μπράβο και λίγο είναι, αφού δεν πήγε να τον πνίξει με τέτοια του τα χέρια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να λένε πάλι καλά. Λοιπόν, θέλετε τώρα να είμαστε σαν τον άλλον τον Τουρκό. Τον απομονωμένο. Τον απομονωμένο. Είναι ο βαθιστόχαστος και απομονωμένος. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να συλλάβει το βάθος του σχεδιασμού της εξωτερικής πολιτικής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν ολίγης, αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα δίλημα, ούτε ηθικό, ούτε τίποτα. Γιατί και στα ηθικά, και σε αυτό είναι λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι σου λέει εδώ πέρα realpolitik. Έτσι γίνεται. Τι να κάνω. Τι θες, να απομονωθούμε σαν τον άλλον? Δεν μπορούμε. Οπότε θα κάνεις ό,τι ακριβώς προστάζουν οι ισχυροί του κόσμου. Εδώ θυμήθηκε τον Μπρέχτο φίλο, το τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε για πόλεμο στο μακρινό Ιράν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι με λίγα λόγια το ζουμί. και ότι αυτό θα το κάνεις χωρίς να υδρώνεις και χωρίς να έχεις ηθικούς ενδιασμούς. Και να υπήρχαν κυρώσεις από αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν πιο νόμιμο, μου γράφετε. Ναι, το είπα ότι απλά ούτε αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση που πάτησε αυτό το πράγμα που κάναμε. Να δεχτούμε ότι εμείς είμαστε πάλι με το σταυρό στο χέρι και οι άλλοι κάναν πειρατεία. Πού ακριβώς πατάει? Στις κυρώσεις που είπαν ενεργοποιήσει. Είδα και ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ναι, σε κάτι αυτό που ισχύει μόνο στη ΣΥΠΑ, που δεν έχει να κάνει με Ευρώπη. Πατάει. Είδα και ανάρτηση του Γεωργιάδη, ήταν απόφαση της δικαιοσύνης. Και κάποιος το σχολίασε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, σαν να περιμένα, γιατί είπαμε ότι δεν προσέφυγε η απέναντι πλευρά για την απόφαση της δικαιοσύνης και σχολίαζε κάποιος, ναι, θα πήγαινε στο μονομελές πρωτοδικείο Χαλκίδα στο Ιράν και θα έλεγε, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η απόφαση, θα προσφύγω. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρετε θέση, Ιράν ή Ιράκ. Ποιο είναι το σωστό, ναι. Ποιο τα δύο είναι το σωστό. Λοιπόν, με τον Κυριάκο ή με τους Πέρσες. Αυτά είναι. Με ποια πλευρά της ιστορίας. Αυτά μπορείς να τα πεις, είσαι τώρα πράκτορας των μηδών. Δεν ξέρω. Γιατί και για τον Ερντογάν και για την στρατηγική της Τουρκίας, αν πας να πεις καλή κουβέντα. Τούρκος. Δεν γίνεται. Κάτι έγραψε η Νάντια. Ζήτω οι ελληνικές τριήρες, έγραψε η Νάντια. Έτσι είχαμε καταστρέψει και τον στόλο του Ξέρξη στο Αρτεμίσιο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ζήτω οι ένδοξες ελληνικές τρίγυρες. Ένδοξες, μάλιστα. Ένδοξες. Ναι. Μπράβο, ένδοξες. Μπράβο. Γενικά, ναι, όσο δυσκολότερα θα πληρώνεται το λογαριασμό, τόσο περισσότερο θα αναπολούμε παλιές δόξες. Θα κλαίμε για την Κωνσταντινούπολη, θα θυμούμαστε δόξες των αρχαίων μας προγόνων, όλα αυτά. Δεν θα διαβάζετε διάφορα άλλα βιβλία ιστορίας για να μην διαβάσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα μου πεις, μα αυτά είναι μόνο, δεν είναι τα σύμβολα, η ιστορία. Ξέρω εγώ, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Εγώ δεν έχω να... Δεν μπορώ να πω τίποτα στον κόσμο για τις... Αυτό με την Κωνσταντινούπολη, με την ημέρα της άλωσης, γίνεται κάθε χρόνο. Ή το παρατήρησα εγώ περισσότερο φέτος. Δηλώσεις και... Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή που είπε ο οικονόμου. Ποια αρχή, τι κάνετε, πού πάτε. Ποια αρχή. Ας τον συγκρατήσει κάποιος, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να βάλει κανένα τόξο, κανένα βέλος στο σακίδιό του και να φύγει να πάει να κάνει καμιά τρέλα. Θα καβαλήσει ένα ραφάλ. Για Μόσχα τον περιμένουμε. Θα κάνει μια στάση Κωνσταντινούπολη. Παίρνει Κωνσταντινούπολη, πας Μόσχα, ρίχνει στον Πούτιν. Τελειώνουν τα προβλήματα. Η Ελλάδα των τριών υπήρων. Εντάξει, μόνο. Τεσσάρων υπήρων και πέντε θαλασσών. Τσάμπα είναι, δηλώσεις είναι, Θάνο. Δηλώσεις είναι. Δεν έχει τίποτα από αυτά, δεν έχει νόημα. Απομονωμένος, θέλω να πω, μια που έχουμε πιάσει τα εξωτερικής πολιτικής, ο ταραξίας που τραβάει το σκηνή. Όσο εμείς προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια πειρατεία από το Ιράν, συναντιόταν με τις χώρες που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Και συνεχίζει να βάζει όρους ο Ερντογάν. Και το ερώτημα είναι και τι όρους. Και το αν μιλάμε μόνο για τα θέματα περί κουρδικής τρομοκρατίας εισαγωγικά που λέει η Τουρκία ότι την υποθάλπτουν η Σουηδία και η Φιλανδία, ή μιλάμε και για άλλους όρους. Άρχισαν να γράφουν, το έγραψε η Express στη Βρετανία, ότι βάζει και θέμα αναγνώρισης αυτού που αποκαλούμε εδώ ψευδοκράτος. Που φυσικά είναι απέναντι σε ό,τι θέλει η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, που λέμε για ότι απαγορεύεται, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για λύση δύο κρατών. Και βλέπεις δύο εντελώς διαφορετικές τακτικές στην εξωτερική πολιτική, όπως και να το κάνουμε, όπως και να τη χαρακτηρίσει ο καθένας. Ο ένας που λέει, παιδιά, είστε λίγο σε ανάγκη, οπότε εγώ θα διαπραγματευτώ τώρα και θα κερδίσω πράγματα. Και λιδωρείτε και συκοφαντείτε. Γράφουν οι New York Times ότι είναι ο ταραξίας κλπ. Και μια άλλη γραμμή, ο σίγουρος σύμμαχος, ο προβλέψιμος σύμμαχος, το ότι θέλετε εδώ και ακόμα περισσότερα και να σου χειροκροτήματα στο Κογκρέσο και να σου διθυραμβικά άρθρα και να σου επισκέψεις εδώ των αξιωματούχων και δεν ξέρω τι, και δεν είναι ώρα για διαπραγματεύσεις όταν είναι η φάση τόσο κρίσιμη στην Ουκρανία. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Το είδαμε και με, και με τα όπλα, που εμείς στείλαμε όπλα και η Τουρκία ήταν πολύ απομονωμένη, αλλά έκανε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο απομονωμένη ήταν, μιλούσε απευθείας ο Τσαβούσογλου με τον Λαυρόφ και τον Κούλεμπα. Και το βλέπουμε να συνεχίζεται τώρα. Και το ερώτημα είναι πού φτάνει και το τι θα ζητήσει η Τουρκία, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα διώξουν την Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς φαντάζεται κάποιος υπεραισιόδοξος πατριώτης ότι αυτό θα πάει? Θα πούνε δεν μας αρέσει, φεύγεις? Όχι, θα κοιτάξουν να ικανοποιήσουν την Τουρκία. Εμείς είμαστε ήδη ικανοποιημένοι γιατί χειροκρότησαν τον πρωθυπουργό μας. Χειροκροτήθηκε ο πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον εαυτό του και μόνο. Ως Μητσοτάκης πήγε, τα έχουμε πει. Θα ικανοποιηθεί και ο Ερντογάν με κάποιο τρόπο. Αυτά. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι διαπραγματεύσεις. Θα το κάνω άρθρο αυτό μέσα στη βδομάδα λογικά. Πέρα από το σχόλιο, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετες τακτικές που κάποιος θα δικαιωθεί, κάποιος όχι. Η περιγραφή στον δικό μας τύπο είναι ότι πρόκειται για ανατολίτικο παζάρι. Δηλαδή υπάρχει ένα μείγμα εκεί οριανταλισμού και περιφρόνησης προς αυτόν που παζαρεύει αντί να είναι γαλαντόμος όπως είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι. Και, εντάξει, και το αντίθετο έχει πολλές φορές μια ισχυρή δόση υπόγειου μίσους προς την Τουρκία που εκφράζεται ως θαυμασμός για τη διπλωματία τους και λέει «Α, καλά, οι Τούρκοι είναι φοβεροί σε αυτά» και λέγεται σαν κάπως να έπρεπε και εμείς να ασκούμε εξίσου επιθετική ή ύπουλη ή υπόγεια εξωτερική πολιτική. Δηλαδή μερικές φορές διατυπώνονται έπαινοι οι οποίοι δεν θα ήταν καθόλου τιμητικοί για το πώς θα ήθελε κανείς να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται συνήθως η συζήτηση για την Τουρκία. Είναι από τη μια μεριά το απομονωμένη και μια εικόνα εκτός πραγματικότητας, δηλαδή, που καταλαβαίνεις ότι δεν αντιστοιχεί σε τίποτε από αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν προφανώς η Ουκρανία και η υποτιθέμενη απομόνωση της Τουρκίας. Και η άλλη όψη του νομίσματος είναι ένας τύπος θαυμασμού, ας πούμε, προς την Τουρκία που αποτελεί τις μύχιες εθνικές φαντασιώσεις των Ελλήνων. Μακάρι να ήμασταν και εμείς τέτοιου τύπου θαυμασμός. Αλλά νομίζω ότι το δύσκολο είναι να κρατήσει κανείς μια στάση που να μην πληρώνουμε τόσο πολύ ακριβά αυτές τις εθνικές φαντασιώσεις. Γιατί αυτές οι εθνικές φαντασιώσεις έρχονται με το λογαριασμό τους πάντα. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε, το ξέρουν και οι Τούρκοι, το ξέρουμε και εμείς. Ότι αυτά τα μετράμε σε δις μετά. Κάθε φορά που συζητάμε το τι καλά που τα πήγαμε, τι σπουδαία που είναι αυτά που κάνουμε, μετράμε μετά. Καλά, εννοείται. Τα μετράμε σε δις και μετά και σε εθνικές ήττες και δεν ξέρω τι. Προφανώς αυτή η κριτική και αυτή η ανάλυση είναι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για τον Ερντογάν ως πολιτικό, ως δημοκράτη σε εισαγωγικά και τι καθεστώς έχει επιβάλει στην Τουρκία και για τα εσωτερικά. Απλώς βλέπεις εκ διαμέτρου αντίθετες τέτοια. Και προφανώς το έχουμε δει και άλλες φορές όταν κάποιος προσπαθεί μέχρι ένα σημείο να συγκρουστεί με κέντρο, όταν διαπραγματεύεται, βλέπεις και τα άρθρα. Και τα άρθρα για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, όταν διαπραγματευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν πολύ κολακευτικά διεθνούς τύπου. Αν όλος θα σου κάνει τα χατήρια, γενικά δεν το συμπαθείς πολύ. Το θέμα είναι όμως τι βάζεις στο τραπέζι. Ότι μπορείς να τον βρήσεις, μπορείς να πεις διάφορα πράγματα. Ο Σουλτάνος τώρα που νομίζει ότι είναι τσιφλίκι του ΝΑΤΟ, μπορεί να διαβάσουμε διάφορα. Είδα και ένα άρθρο στο New York Times το οποίο έσπευσε να το αναμεταδώσει Καθημερινή. Και το να μεταδίδει και με έναν τρόπο που λέει ότι εντάξει, πολύ, πολύ ταραξία αυτό ο Τούρκο. Υπάρχει δυσαρέσκεια μέσα στο ΝΑΤΟ για την Τουρκία. Φυσικά θα υπάρχει δυσαρέσκεια γιατί του χαλάει την ομοφωνία μέχρι να πάρει αυτό που θέλει. Αυτό δεν είναι κακό για τα εθνικά συμφέροντα τη Τουρκία. Είναι πάρα πολύ κακό για μα. Αν το πάμε έτσι. Και αν ο Μητσοτάκης έκανε το ίδιο πράγμα, θα γράφανε και η Ελλάδα το πάντα προβληματικό παιδί κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ήταν σωστό ο Μητσοτάκης να βάλει βέτο, όπως θα έπρεπε να έχει βάλει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα της ακρίβειας? Εντάξει, παιδιά, απλώς λέω πολύ, πολύ συνοπτικά τώρα και κλείνοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό διατυπώνεται με έναν τρόπο που είναι σαν να παραμερίζει το ηθικό στοιχείο, να μην λέει αν θα έπρεπε να τα ζητάει, αν είναι ηθικά αυτά που ζητάει. διαχωρίζει την ηθική από την πολιτική, λέει δεν υπάρχει ηθική στις διεθνείς σχέσεις, οπότε ό,τι περισσότερο επιτύχει η Τουρκία είναι καλό για εκείνη και ό,τι περισσότερο επιτύχουμε εμείς είναι καλό, καλό για μας. Ενώ προφανώς για τη δική μας, για τη δική μας σκέψη, αυτά τα οποία επιδιώκει η Τουρκία σε σχέση με το κουρδικό ή με διάφορα άλλα θέματα θα πρέπει να αποτιμώνται με έναν τρόπο που να περιλαμβάνει την ηθική μας και το πώς θέλουμε να συμπεριφερόμαστε πολιτικά. Αλλά τώρα εντάξει. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι μόνο το κουρδικό. Δεν λέω ότι είναι μόνο το κουρδικό. Λέω ότι αυτά διατυπώνονται με έναν τρόπο που είναι ηθικά ουδέτερος. Δεν θέτει το ζήτημα αυτό. Ναι, γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει πάντοτε ένας υπόγειος εθνικισμός και στον θαυμασμό για την Τουρκία. Σαν σεβασμός για τον εχθρό, όπου όμως δεν αξιολογείται αυτό που κάνει. Λες μακάρι και εμείς να, και μετά λέει ο άλλος και καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμος να σηκωθεί να φύγει να πάει να πολεμήσει. Α, κατάλαβα. Ναι, τώρα το έχω περισσότερο πας να πεις. Όχι, να κάνεις εξωτερική πολιτική, γιατί το γράφω και στα σχόλια. Που λέω εγώ συγκρούονται δύο διαφορετικές στάσεις στην εξωτερική πολιτική και υπάρχει σχόλιο ότι αυτό προϋποθέτει να υπάρχει εξωτερική πολιτική. Εμείς δεν κάνουμε. Από ό,τι φαίνεται, την έχουμε αποθέσει σε άλλους να την κάνουν για μας. Όλο και περισσότερο δεν είναι ότι αυτά ξεκίνησαν το 19. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή άνοιγε την βάση στην Αλεξάνδρουπολη. Ποιος την άνοιξε? Εμείς την έχουμε αποθέσει λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άλλοι έχουν μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο πώς κάνεις εξωτερική πολιτική. Αυτό σίγουρα το σχολιάζει. Δεν είναι ότι και εμείς θα θέλαμε και να κάνουμε τώρα και να σκάει ελληνικός εθνικισμός σε τέτοιες περιπτώσεις και να διαπραγματευόμαστε έτσι. Ένα. Και δύο, δεν είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα αιτήματα που βάζει κυρίως στο τραπέζι ο Ερντογάν έχουν να κάνουν με την κουρδική σε εισαγωγικά τρομοκρατία, με το ΠΚΚ και με τους γκυλενιστές. Μου φαίνεται, όσο και να έχει επενδύσει στον εσωτερικό εχθρό, όπως κάθε καθεστώς επενδύει σε εσωτερικό εχθρό, εμείς θα τα βλέπουμε, η Τουρκία για τους Κούρδους. Εντάξει, τώρα το αν θα εκδοθούν 20 άτομα από την Σουηδία ή αν εκεί θα κάνουν αυτό με τους Κούρδους στη Σουηδία και τη Φιλανδία, μου φαίνεται μικρό ζήτημα. Τα μεγαλύτερα ζητήματα έχουν να κάνουν με Αιγαίο, με Κύπρο και με Συρία. Νομίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάρμα των ζώων, αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ. Γεια σας.